Kettupoikaa pyydettiin paikalle postaamaan. Kuukupit hittoon vaan ja verellä lotraamaan. Kun täältä tulee veriveijo, punaposki toksinen teijo, luokse tyttöin kilttien, verireikää pilkkien. Slurpsista vaan ja namskutarallaa, suu auki hanan alla, pojat, tytöt ja kaikki muut, hymy huulet, palttusuut.